szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 27 sierpnia. Na zegarach 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Podlaska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o nadawanie sygnałów zatrzymujących pociągi. W tym regionie wyzwaniem chwili i potrzebą jest obecnie bezpieczeństwo, mówił o tym minister aktywów państwowych, odwiedzając Podlasie. A w Radomiu dobiegają końca pokazy lotnicze Airshow. Dwóch mężczyzn w związku z nadawaniem sygnałów Radio Stop zatrzymała podlaska policja, potwierdził to rzecznik policji Tomasz Krupa. Poinformował krótko, że zatrzymani mają 24 i 29 lat. Policja zatrzymała ich obu w jednym z domów. Zabezpieczono również krótkofalówki. Z zatrzymanymi trwają czynności procesowe. Innych szczegółów na razie nie podano. W województwie podlaskim rano z powodu nieuprawnionego nadania sygnału Radio Stop stanęły pociągi w pobliżu stacji Łapy, a około południa dwukrotnie wstrzymano ruch kolejowy na trasie Sokół Kaszę-Pietowo. Spółka PKP PLK zapewniła, że opóźnienia nie były duże, a sprawą zajmują się już służby, m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wcześniej sygnał Radio Stop nadano w Pomorskiem i w Zachodniopomorskim. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówił w Kurowie na Podlasiu, że w tym regionie wyzwaniem chwili i potrzebą jest obecnie bezpieczeństwo. Możecie czuć się bezpiecznie, zapewniał minister mieszkańców województwa podlaskiego leżącego przy granicy z Białorusią. Nasz rząd jest rządem, który bezpieczeństwo stawia na jednym z pierwszych miejsc wśród wielu zadań, które mamy do wykonania. Mamy sąsiadów, którzy są sąsiadami groźnymi. Mówię tutaj o Rosji, o Białorusi. Tutaj na Podlasiu nie trzeba nikomu o tym mówić, bo to tutaj tykają się te dwa światy. Świat wolności, świat demokracji i świat tyranii. Minister Jacek Sasin podkreślał, że granica z Białorusią jest obecnie skutecznie chroniona przez funkcjonariuszy służb, ale też przez zbudowane na niej decyzją rządu PiS ogrodzenie. Odtwarzane są również likwidowane wcześniej jednostki wojskowe. Dobiegają końca pokazy Airshow w Radomiu. Organizatorzy chwalą się rekordową frekwencją. Według szacunków w ciągu dwóch dni pokazy obejrzało ponad 160 tysięcy widzów. Na radomskim lotnisku jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Powiedz, co należało do największych atrakcji Airshow. O, tych atrakcji było naprawdę wiele, choćby przeloty amerykańskich myśliwców F-16, FA-18 czy FA-50. To pokazy grup akrobacyjnych czy pokazy akcji ratowniczych z udziałem śmigłowców. Atrakcją były także pokazy skoczków spadochronowych. Jednym z najmocniejszych punktów dzisiejszego programu był pokaz umiejętności pilota o międzynarodowej sławie Łukasza Czepieli. Po pokazie mówił o wyzwaniach, ale także o bezpieczeństwie. Robimy rzeczy szalone, ale nie robimy rzeczy głupich. Zależy nam zawsze na bezpieczeństwie, na tym, żeby nie narazić nikogo oprócz mnie, bo jeśli robimy coś naprawdę ryzykownego, ja mogę być jedyną osobą, która może ucierpieć, ale trenuję tyle, żeby to ryzyko jak najbardziej zminimalizować zawsze. Kolejne Airshow za 2 lata. Wszystko wskazuje na to, że odbędzie się także w Radomiu. To był Aleksander Przoniak. Dziękujemy za relację. Polskie Radio jako jedyne transmitowało wydarzenie na swoim portalu i w mediach społecznościowych. Więcej informacji na airshow.polskieradio.pl. Minister edukacji powiedział, że polska szkoła jest najbezpieczniejszą w Europie. Skala patologicznych sytuacji jest dużo mniejsza niż w szkołach Europy Zachodniej i świata zachodniego, zapewniał Przemysław Czarnek. Szef resortu edukacji, który był gościem Polskiego Radia 24, powiedział, że pedagodzy coraz lepiej radzą sobie z wyzwaniami, takimi jak problemy psychologiczne uczniów czy wykluczenia, czemu służy m.in. program wsparcia psychologicznego i specjalistycznego szkół. Dlatego przeznaczyliśmy tylko w tym roku budżetowym 2,5 miliarda złotych na zwiększenie etatów o 20 tysięcy, co stanowi blisko 100% zwiększenie etatów specjalistów szkolnych. I to nie tylko są psycholodzy. To jest pedagog, pedagog specjalny, logopeda, to jest psycholog. Z kolei ekspert od pediatrii zwraca uwagę na konieczność mobilizowania dzieci i młodzieży w zakresie aktywności fizycznej. Podkreślał znaczenie edukacji zdrowotnej w domu i w szkole. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na informacje z naszych dróg. Radio Nawigator Trójki. Mariusz Dąbrowski, witam. Autostrada A1 między Radomskiem a Częstochową. Korek jest na jezdni w stronę Śląska od Bogusławic po Grabową. Trasa S1 od Ząbkowic po węzeł Podwarpie. Korki i spowolnienia w obu kierunkach. Autostrada A4, obwodnica Krakowa. Wciąż mamy korek na jezdni w stronę Katowic od węzła Kraków Południe po węzeł Kraków Bielany. Na Dolnym Śląsku na A4 spowolnienia w ruchu i korek są od kątów wrocławskich po węzeł Wrocław Południe. Krajowa trasa numer 7, Łomianki. Spowolnienia na obu jezdniach. Podobna sytuacja na tej samej 7 przy wjeździe do Warszawy na wysokości Parku Młocińskiego. S8 w Warszawie. Korek od Żerania po Marymont i to się dzieje na jezdni w kierunku węzła Konotopa. A na drodze krajowej numer 21 między Słupskiem a Ustką korki są w Grabnie i Charnowie, a spowolnienia w Bydlinie i Młynkówku. Wszystkim podróżującym za kierownicą, ale także tym, którzy są na chodnikach, na poboczach, ostrożności i życzliwości. Polska dziś przecięta taką przekątną, proszę sobie wyobrazić, taką dość równą linię narysowaną od północnego wschodu do południowego zachodu i na dół, czyli na południe od tej linii, od tej przekątnej. Pogoda piękna, letnia, cudownie, błękitne niebo, niewielkie chmury, niewielka ilość chmur na niebie. Natomiast ta cała połowa Polski na północ, jakby na północny zachód od tej przekątnej, pod chmurami i tutaj opady deszczu. Opady deszczu zwłaszcza wzdłuż naszej zachodniej granicy, ale także na wybrzeżu. Tu wszędzie możliwe również burze, choć jak na razie obywa się bez, ale opady deszczu niewątpliwie mogą nam dokuczać. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej w tej chwili nad morzem 20-21 stopni, w środkowej części kraju 22-24, to Poznań i Warszawa. Najcieplejsze oczywiście południe, Kraków 27, Rzeszów 30. Autopromocja. Jak niebanalnie spędzić swoje urodziny? Skręty brzucha. No, wreszcie w czymś będziesz dobra. Masz to na co dzień. Nawzajem. Podpowiedź w słuchowisku Krzysztofa Bizio. Sytuacje aranżowane. Wystąpią Agnieszka Warchulska i Przemysław Sadowski oraz Angelika Kurowska. A teraz pozycja wojownika. A więc jednak. Mam go strzelić? Agresja na poziomie zero. Polecamy na finał wakacji. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Dzień dobry, witamy. Michał Jakubik, Jacek Frenzel i Witold Lazar. Tradycyjne motoryzacyjne niedzielne popołudnie przed nami. No, chyba już ostatnie powroty z wakacji, choć jeszcze tydzień nam pozostał, ale dziś jeszcze też niedziela handlowa, jak to zwykle bywa w ostatni weekend przed rozpoczęciem roku szkolnego, więc sporo aut na drogach, dużo nas. U nas, jak zawsze, raporty z regionów o sytuacji pogodowej, o tym, co dzieje się na głównych krajowych trasach. Po drodze z Trójką. Witamy i jedziemy. Something true. Been looking for a reason, man. Something or lose. Fighters w audycji Po drodze z Trójką. 13 minut po godzinie 18. Od razu na początek naszego magazynu przenosimy się na północny zachód, do Szczecina, konkretnie do Adama Wosika. No tam pogoda jest największym utrapieniem. Dzień dobry. Dzień dobry. Postraszyłeś słuchaczy. Rzeczywiście ta połówka taka krzywa, północny zachód, mocno deszczowy. Od godziny 15 mniej więcej, bo do 15 muszę powiedzieć było całkiem przyzwoicie, ale ten deszcz ma swoje negatywne już konsekwencje, bo jak pada, pada, ciągle pada, jak w tej piosence, ciągle pada, no to mamy kierowców, którzy nie umieją dostosować się do warunków jazdy. Droga krajowa numer 20, mamy niespodziankę sprzed dosłownie kilkudziesięciu minut. 20 krajowa to jest taki popularny skrót, trochę dołem między Szczecinem a Trójmiastem i na tej 20 między miejscowością Chociwel a miejscowością Węgorzyno. Kierowcy, którzy jeżdżą, wiedzą, gdzie to jest. Tak, na wysokości jeziora Woświn. Cztery samochody, niestety kolizja, w zasadzie wypadek, bo mamy dwie osoby poszkodowane. Część samochodów na poboczu rozbita, część na jezdni. Ruch wahadłowy, strażacy kierują tym ruchem i to, co najważniejsze, można przejechać. Niestety korek robi się coraz większy na tej drodze krajowej numer 20. Uwaga, utrudnienia według strażaków wstępnie szacowane do godziny 21, więc jak ktoś może ominąć krajową 20, zalecamy. To w ogóle pechowy dzień. Mieliśmy dzisiaj płonący samochód na drodze S3. To był ten odcinek S3 między Gorzowem a Szczecinem, dokładnie w okolicach węzła Pyrzyce. No i jeszcze drugie nieszczęśliwe zdarzenie, autostrada A6. 5 samochodów, kolizja dość istotna przy dojeździe do węzła Klucz od strony północy. Dlaczego mówię, że istotna? Bo to jest droga dojazdowa od pasa nadmorskiego w kierunku Gorzowa i w kierunku Berlina. No i nam się automatycznie zrobił korek na 7 kilometrów i to tak przez 3 godziny. Także pogoda nie dopisuje, ale uwaga, niech będzie ta łyżeczka miodu w beczce dziegciu. Piątek, sobota, niedziela na Pomorzu Zachodnim słońce, temperatura powyżej 20 stopni, a więc na ostatni weekend wakacji planujemy morze, nadmorze zachodniopomorskie. Zapraszamy. Zapraszam, Adam Wosik. Dziękuję bardzo. Polskie Radio Szczecin. I dla odmiany przenosimy się do dość pogodnych Katowic. To oczywiście Katowice, Częstochowa, autostrada 1, autostrada 4, drogi na Podbeskidzie. Sytuację w tym regionie monitoruje dla Państwa Marcin Kazek. Wielgus, dzień dobry. Dzień dobry z Katowic. Od razu zaglądamy do raportu Śląskiej Drogówki, a w tym raporcie blisko 80 zdarzeń odnotowanych od północy do teraz. Co ważne, nie doszło do żadnego śmiertelnego wypadku, no i oby tak dalej. Mamy niestety sporo kolizji, które spowalniają ruch. Między innymi niedawno dwa samochody zderzyły się w Gliwicach na ulicy Kozielskiej, w Rybniku na Gliwickiej z kolei kolizja busa i rowerzysty. Na trasie S1 w Lalikach na pasach do Żywca za wyjazdem z tunelu stłuczka kilku pojazdów, może się więc korkować, podobnie jak autostrada A1, gdzie na 410 kilometrze, to okolice Mykanowa, niedaleko Częstochowy, na pasach w stronę Gliwic mamy zepsuty pojazd, który skutecznie spowalnia ruch. I jeszcze dość nietypowa kolizja w Cieszynie, na lokalnej drodze stłuczka dwóch rowerzystów. Tak, rowerzystów. Jeden z nich był jeszcze chwilę temu opatrywany przez ratowników medycznych. Z dobrych informacji to takie, że nie mamy tak zwanych poburzowych utrudnień. Nad regionem takowe szalały wczoraj po południu i dziś w nocy oraz nad ranem. Wszystkie drogi, jak przekazuje mi policja, są przejezdne. Zwolnić jednak trzeba w miejscach, gdzie pracują drogowcy, a ci skutecznie uprzykrzają przejazd osobom jadącym przez Dąbrowski odcinek trasy S1. Pomiędzy węzłem Podwarpie a węzłem Pogoria mamy prace drogowe, to blisko 10 kilometrów. Ruch cały czas odbywa się po jednym pasie. Autostrada A1 poza Mykanowym, o którym już wspominałem, przejezdna jest na całym śląskim odcinku, a czwórka z kolei z wolniejszym tempem w rejonie Rudy Śląskiej, gdzie mamy prace drogowe. Podobnie nie jest w okolicach punktu poboru opłat w Mysłowicach. Droga 86 z korkiem obecnie jest w Będzinie. Tutaj trwa remont wiaduktu tramwajowego przebiegającego nad ekspresówką. Drogowcy rozstawili się również w Katowicach na Chorzowskiej i w Chorzowie na Katowickiej. Oba te miejsca to droga krajowa 79. Wrócę jeszcze na trasę S1, bo budowany jest nowy węzeł drogowy w Bielsku Białej. Tutaj tworzą się korki, a największe na pasach prowadzących od Żywca. W samym Żywcu również ciasno, szczególnie na drogach wyjazdowych. Podobnie jest na wylotówkach z Ustronia, Szczyrku i Wisły. Krajową jedynkę z wolniejszym tempem pokonujemy od Bielska po Pszczynę i jeszcze północ województwa, gdzie największe natężenie ruchu mamy na drodze 46 pomiędzy Częstochową a Wyrazowem. Dodam, że to droga prowadząca w kierunku między innymi Opola, a taki stan rzeczy spowodowany jest przez remonty nawierzchni w kilku miejscach na kilku kilometrach. I to wszystko z Katowic. Tradycyjnie szerokości życzę, przyczepności również. Jedźmy bezpiecznie do celu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Przyłączamy się do tych życzeń. Marcin Kozek, Wielgus monitorował dla Państwa sytuację na Śląsku. Jeśli są Państwo świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, jakichś nieprzewidzianych utrudnień, dziwnych sytuacji drogowych, proszę do nas napisać SMS-a najlepiej 71335. Program Trzeci Polskiego Radia. Renegades i Ex-Ambassadors. 23 minuty po godzinie 18. Proszę Państwa, na drodze to jest codzienność nasza. Nieustannie kierowcy małych aut spotykają się z tymi z dużych aut. Oczywiście czasami dochodzi do różnicy zdań. Wszyscy mają swoje argumenty. No ale wczoraj w Gdańsku pod Bursztynową Areną na wyborach Miss Pomorskiej, Miss, była okazja, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie przy wspólnym dzieleniu drogi. Wybrano najpiękniejszą ciężarówkę, a przy okazji porozmawiano o błędach, jakie no niestety zdarzają się tak zwanym małym mobilkom. Na miejscu był Patryk Kuniszewicz z Polskiego Radia Kierowców. Chyba nikt nie chciałby na drodze usłyszeć takiego właśnie klaksonu, który pochodzi z zestawu 40-tonowego. Dlatego warto, żebyśmy my, kierowcy małych aut do 3,5 tony, pamiętali o pewnych zasadach, które na drodze obowiązują. Szczególnie jeżeli teraz w wakacje podróżujemy obok autokarów czy innych aut powyżej dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony. A obok mnie driverka z długim chyba stażem. Marcyna, ile ty jeździsz? No, w listopadzie minie już 4 lata, odkąd jeżdżę. Jakie błędy popełniają ci najmniejsi na drodze, którzy no, stają się zawali drogą albo realnym niebezpieczeństwem dla kierowców zawodowych? Wyprzedzają pojazd ciężarowy, następnie hamują, w ostatnim momencie włączają kierunek do skrętu, przy czym ja muszę gwałtownie zahamować. Wiadomo, jeżeli mam duży tonaż, jest ciężko, droga hamowania znacznie się wydłuża. Na pusto ważę gdzieś 16,5 tony, no na pełno, na fulla to wiadomo 40. Możemy coś podpowiedzieć tym małym mobilkom, takich właśnie nazywamy, czyli kierowcom osobówek, jak mają się zachować, kiedy wyprzedzają zestaw bądź autokar? Na pewno należy zachować bezpieczną odległość. Jeżeli chcecie skręcić zaraz, no to nie wyprzedzajcie nas i bez sensu nie wyhamowujcie. Jeżeli chodzi o to, co pomaga kierowcy zawodowemu, pomoże nam rozszyfrować wszelkie systemy w samochodzie Wojtek Góra, instruktor i trener Scania Polska. Bo jeżeli chodzi o zestaw, no zacznijmy od ciągnika siodłowego. Co kierowca ma do dyspozycji, żeby czuć się bezpiecznym w ruchu drogowym? Przede wszystkim systemy wspomagające kierowcę, tylko cały czas przyjmujemy to, że to są systemy, które wspomagają, a nie zastępują do końca odpowiedzialności kierowcy, tak? Te systemy są aktywne, już nawet nie możemy ich wyłączyć. Możemy tylko zmniejszyć zakres ich działania, czyli można powiedzieć tak, że przechodzą bardziej w tryb czuwania, ale cały czas nadzorują odległości poprzez nasze pojazdy i prędkości poprzedzających pojazdów. Systemem, który najbardziej pomaga kierowcy, jest adaptacyjny tempomat. Wtedy kierowca w zależności od prędkości, od sytuacji na drodze, jest w stanie sobie ustawić odległość od poprzedzającego pojazdu. Jeśli prędkość się zwiększa, odległość się wydłuża. Jeśli auta zwalniają na przykład do prędkości 34 na godzinę, wtedy ta odległość jest w miarę też mniejsza, bo bezpiecznie auto jest w stanie zareagować i wyhamować samo lub uniknąć kolizji. Przecież my mówimy o małych prędkościach, bo dużym, czyli choćby ciągnikiem siodłowym czy całym zestawem, można po drogach ekspresowych, autostradach jechać z prędkością 80 km na godzinę. Poza miastem to jest 70, a w mieście 50. To nie są duże prędkości, żeby coś złego się wydarzyło na drodze. Przede wszystkim tutaj też jest czas reakcji kierowcy, tak? Najczęstsze właśnie są najechania przy małych prędkościach. I teraz tak, kierowca z reguły, tak, to jest taka średnia, można powiedzieć, gdzieś na symulatorze, że kierowca widzi czerwone światło, naciska pedał hamulca, to już jest zwłoka około 1 sekundy, tak? A przy 50 na godzinę... To jest jakieś kilkanaście metrów. Kilkanaście metrów. Więc teraz już te kilkanaście metrów to jest na przykład, nie wiem, 5 długości auta osobowego lub 4. To teraz, jeśli system zadziała w tym natychmiast, czyli gdzieś te na przykład ileś tam metrów skraca ten dystans hamowania. Przede wszystkim systemy są tak ustawione, żeby właśnie zapobiegać najazdom lub zniwelować ich skutki. Patryk Kuniszewicz był na miejscu tego zlotu. Proszę Państwa, czasami na imprezach trackerskich, zlotach jest taka możliwość, żeby usiąść na miejscu kierowcy ciągnika siodłowego i spróbować po prostu swoich sił. Ja polecam Państwu to, bo dużo można by mówić, ale taka praktyka pomaga wiele zrozumieć. Pamiętajmy, bezpieczeństwo to jest przede wszystkim, chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich, i tych dużych, i tych małych. My weary head,

byś chciał. Stajesz się zgorzkniały i szczęśliwy mniej. Proszę, by dobrze zrozumiano mnie. By dobrze zrozumiano mnie. Rodzi się moc. Oto rodzi się moc. Czuję, jak rodzi się moc. Po drodze z Trójką za 23 minuty, godzina 19. Przenosimy się teraz, bo kolejna porcja raportów z regionów przed nami, więc przenosimy się teraz do regionu, w którym pogoda dziś zdecydowanie nie jest po stronie kierowców, żeby nie powiedzieć, że zaczęła wyganiać turystów z nadmorza. Przenosimy się do Gdańska. Sebastian Kwiatkowski monitoruje dla Państwa sytuację na drogach Pomorza. Dzień dobry. Dzień dobry. Bez większych powodów do narzekań podróżują kierowcy teraz po drogach Pomorza. To wprawdzie nie oznacza, że one są puste, ale warunki jak na niedzielne popołudnie, jak sądzę, do zaakceptowania. Bardzo wrażliwa na natężenie ruchu obwodnica Trójmiasta z zatorami przede wszystkim na jezdni w kierunku Łodzi i spowolnienia czekają kierowców w rejonie węzła Osowa, a potem między Karczemkami i rozkopanym węzłem Gdańsk Południe. Mocno odczuwalne powroty z Kaszów, w zasadzie coraz mocniej, bo ruchy z się przy rondzie w Żukowie. No i najdłuższa dwukilometrowa kolejka jest od strony Kartuz, już od Borkowa, czekamy nawet pół godziny, ale i od strony Kościerzyny, od Glincza jest wyraźnie rosnący ścisk. Na głównych arteriach Trójmiasta najbardziej wstrzymuje Sopot, wjazd do kurortu stoi od Gdyni Orłowa. To są konsekwencje remontowego zwężenia jezdni w Kamiennym Potoku. Niezłe informacje, jak sądzę, dla wracających z Półwyspu, bo przed Władysławowem umiarkowane, nieco ponad kilometrowej długości korek. Gorzej przed Puckiem, gdzie czekamy od Gnieżdżewa, zaś sam dojazd do Redy, do dawnej szóstki, bez większych komplikacji. Na Mierzei rozkopana wojewódzka 501 z Krynicy. Dzisiaj mam wrażenie dla kierowców bardzo łaskawa. Ewidentny to znak, że wakacje zaczynają się pomału kończyć. Państwo wracają z nadmorza, nawet z tych weekendowych wypadów. No już taka pora roku. Taki mamy klimat, proszę Państwa. Sebastian Kwiatkowski i sytuacja na drogach Pomorza. Przenosimy się teraz z kolei znowu na południe, na drugą stronę, do Katowic. Tam, przepraszam, do Wrocławia, bo tam oczywiście Justyna Kościelna monitoruje dla Państwa sytuację na drogach Dolnego Śląska. Dzień dobry z Wrocławia. Pogoda u nas raczej wczesno-jesienna, aniżeli letnia. W regionie kropi deszcz i warunki do jazdy nie są optymalne, ale kierowcy są ostrożni i w ciągu dnia nie doszło na szczęście do żadnych poważniejszych zdarzeń. Sytuacja na drogach dziś całkiem niezła. Wszystkie ekspresówki S3, S5 i S8 są w pełni przejezdne. Drobne problemy jedynie na autostradzie A4. Przez duże natężenie ruch spowalnia w dwóch miejscach, w okolicach Kostomłotów i dalej koło węzła Wrocław południe w kierunku Opola. 6-kilometrowy korek ustawił się też na krajowej 8 przed Kobierzycami, nieopodal Wrocławia. Na koniec raportu dobre wieści z samego centrum stolicy Dolnego Śląska. Ulica Kazimierza Wielkiego, jedna z głównych arterii w środku miasta, już jest w pełni przejezdna. Dokładnie 2 miesiące od rozpoczęcia prac zakończyła się wymiana wysłużonego ciepłociągu pod nawierzchnią. Instalacja przebiegająca na odcinku od Świętego Mikołaja do Wierzbowej była ostatnim z wymagających modernizacji elementem 60-letniej sieci ciepłowniczej w centrum miasta. Remont kosztował ponad 20 milionów złotych. Dziękuję bardzo. Tyle Justyna Kościelna, Polskie Radio Wrocław. Ja przypominam Państwu numer 71335. To jest numer SMS-owy do kontaktu z nami w każdej motoryzacyjnej sprawie. No, jeśli Państwo chcą dać znać nam o jakichś utrudnieniach, o których nie wiemy, bardzo proszę użyć tego właśnie numeru, tego kanału SMS-owego 71335. Przekażemy wszystkim. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rozbieram się i stoję nagi. Zobaczysz mnie, jak otworzysz drzwi. Moje błędy wszystkie. Trzeba słów, by wyrazić mi miłość. Ile trzeba łez, żeby przez to przejść. Dalej, dalej, nie poddawaj się. Za nasze szczęście. Dzieli nas od godziny 19 w audycji Po Drodze z Trójką. Przenosimy się teraz na Kurpie, proszę Państwa, bo tu przy trasie z lub do Mrągowa, konkretnie w Wydmusach koło Myszyńca w kompleksie Kurpiowska Kraina, trwa 46. Miodobranie Kurpiowskie. To coroczna impreza, podczas której można nie tylko spróbować różnych miodów, lecz można świetnie się bawić podczas licznych atrakcji, ale o tych atrakcjach to opowie Państwu już Paweł Turski, który jest na miejscu. Pawle? Na miejscu imprezy niezmiennie są tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy osób. Miód, który lubią chyba wszyscy, zachęca do odwiedzenia tego miejsca. Stoisk z tym pysznym produktem jest wiele, ponad 40. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się takie odmiany jak lipowy, spadziowy czy wielokwiatowy. Choć tak naprawdę... Miód jest każdy dobry, jak jest uczciwy, nie? Jak jest podrobiony do wiadomo, to każdy jest. Czy nie ma znaczenia, jaki to jest rodzaj? Jak uczciwy, to każdy jest dobry. A który byłby najlepszy? No tak niektórzy mówią, na przykład lipowy jest. Ja uważam, że każdy. Miód jest dobry, tylko trzeba go konsumować. Mówił Bartnik i pszczelarz Tadeusz Gwiazda. Rodzi mi się tylko w głowie jedno pytanie. Jak w takim razie rozpoznać dobry miód? Odpowiada bartniczka i pszczelarka Barbara Rosińska. Och, no jest to trudne. Jest to trudne. Jak jest on ciekły, taki świeży, że tak powiem, zakręcony w słoikach po odparowaniu i można go bardzo łatwo poznać, czy jest prawdziwy. Ja bez problemu to odróżniam, bo jak przechylę słoiczek do góry dnem, to widzę taką gulę, która sobie wędruje i ona sobie spływa do dołu. I po tej, że tak powiem, takim dużym pęcherzu powietrza, to nie jest pęcherz powietrza, ale taka gula. Widać, czy on jest taki oryginalny, niepodrobiony. Ale też lejąc miód, na przykład ze słoika do miseczki, jeśli ten strumień jest taki nieprzerwany, to też widzimy, że to jest oryginalny miód. Innym kryterium może być też cena. Miód na przykład nektarowo-spadziowy, po 37 powiedzmy, nie? Pół litra miodu, pół litra. Jak duży? 0,9, 65 zł. Czyli jak jest tańszy, to już powinna nam się czerwona lampka... Kosztuje na przykład 40-45, to nie wiem, co za miód. Jeśli już wiemy, jaki miód jest dobry, jeśli już zjedliśmy tyle miodu, ile chcieliśmy, możemy przejść do innych atrakcji miodobrania, a tych jest wiele. Tutaj w Wydmusach koło Myszyńca możemy między innymi zapoznać się ze sztuką i dziedzictwem Kurpiowszczyzny. Możemy także zobaczyć podczas specjalnej wystawy historyczne samochody. Jednym ze swoich pojazdów chwali się tutaj Szymon Soliwoda. Jest to Fiat 126P z 99 roku. Delikatnie przerobiony, obniżony na kołach od Poloneza, który szedł na eksport do Wielkiej Brytanii. Pomalowany w kolor fosforanowy, który świeci się w ciemności. To ma pan trochę wyobraźni, żeby tak przerobić samochód? Tak, tak. Chciałem zupełnie coś innego niż wszystkie inne auta i po prostu poniosły się fantazje. Jak się tym jeździ? Świetnie. Jeżdżę tym na co dzień. Zrobiłem w tym przez ostatni rok 7,5 tysiąca kilometrów. I po prostu to jest bardzo... powoduje uśmiech na twarzy innych ludzi. Dzięki temu też na mojej. I... staram się to robić dla siebie i dla innych. Jeszcze pan dość wysoki jest. Przerobiony mam pod sufitkę. Po prostu. I mam wyciągnięte gąbki z siedzenia, żeby się mieścić. Oprócz wyjątkowego maluszka na terenie kurpiowskiej krainy można zobaczyć także Polonezy czy Jelcze. A gdy już te auta zobaczymy, gdy już najemy się miodu, tutaj koło Myszyńca będzie okazja pospalać trochę kalorii. Już za kilkanaście minut o 19 na scenie głównej zagości muzyka. Na początku wystąpi Jamal, a następnie zespół Kombi. Niezmiennie zapraszam w okolice Myszyńca. Jak państwo słyszeli, są tańce, są śpiewy, no i są miody wszelakie i słodkości, a i akcentów motoryzacyjnych nie brakuje. A to wszystko przy trasie do Mrągowa w Wydmusach koło Myszyńca, gdzie jest Paweł Turski. Trójka jest patronem medialnym 46. Miodobrania Kurpiowskiego. Say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film. Unless I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. Who knew me? But now your eyes For this, it's always good in life for this.